Nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład pojemny powerbank 10 000 mAh. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 89 zł. Teraz za jedyne 29. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Opszańska, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Pod wersji na kolei są listy gończe za dwoma Ukraińcami. Szykowany jest wniosek o europejski nakaz aresztowania. Viktor Orban w Moskwie spotka się z Władimirem Putinem. W planach nie ma oświadczeń dla mediów. Czarny piątek w sklepach. Eksperci o realiach Black Friday w Polsce. Są listy gończe za dwoma Ukraińcami podejrzanymi o akty dywersji na kolei. Prokuratura Krajowa przesłała je do Komendy Stołecznej Policji. Przygotowywany jest też wniosek do sądu o możliwość wydania europejskiego nakazu aresztowania. Michał Fedusio. Wydanie listów gończych ma być pierwszym, ale nie jedynym krokiem, by zatrzymać i aresztować ukraińskich dywersantów, niezależnie od miejsca ich przebywania, wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Będziemy mogli więc się posługiwać pełnymi danymi osobowymi, będziemy mogli opublikować wizerunek, ale przede wszystkim będziemy mogli wystąpić do sądu okręgowego o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Listy gończe opublikowane będą niebawem na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji. Jej rzecznik Robert Szumiata informuje, że to kwestia najbliższych godzin. Wiem, że te dokumenty mają do nas dotrzeć, natomiast fizycznie jeszcze nie mamy ich w ręku. Obydwu dywersantom grozi w Polsce dożywocie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości nie zgadza się na konsultacje z prezydentem w związku z projektem ustawy sanacyjnej. Po serii wet Karol Nawrocki zaapelował do premiera o omawianie z nim projektów ustaw na wczesnym etapie prac. Minister Waldemar Żurek uważa, że takie konsultacje mogłyby się odbyć raczej w innych warunkach ustrojowych. Postrzegam takie żądanie konsultacji na wcześniejszym etapie jako próbę zmiany ustroju. My mamy ustrój parlamentarno-gabinetowy i w tym ustroju jest zupełnie inna rola prezydenta. Taki etap konsultacji moim zdaniem mógłby być takim przeniesieniem bliżej systemu prezydenckiego, który na razie nie jest w polskiej konstytucji. Jeżeli ją zmienimy, to droga jest otwarta. Jesteśmy otwarci na rozmowy, ale jak tylko pokazujemy swój projekt, od razu słyszymy z kancelarii prezydenta, będzie weto. Wcześniej prezydent zapowiedział, że nie będzie dawał awansów sędziom, którzy jego zdaniem kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. Premier Węgier Viktor Orban jest już w Moskwie. Wkrótce spotka się z Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow informuje, że po zakończeniu spotkania nie są przewidziane wypowiedzi dla mediów Orbana i Putina. W spotkaniu szefa węgierskiego rządu z rosyjskim dyktatorem mają brać udział m.in. szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, doradca Kremla Jurij Uszakow i wicepremier Aleksandr Nowak. Rosyjskie media państwowe podały, że Viktor Orban chce rozmawiać o imporcie rosyjskiej ropy i gazu, a także zamierza poruszyć kwestię pokojowego uregulowania rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Wcześniej Władimir Putin pochwalił Orbana za pragmatyzm i nazwał jego poglądy obiektywnymi. Węgierski przywódca od kilku miesięcy zabiega o zorganizowanie w Budapeszcie spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W listopadzie inflacja wyraźnie spadła. Za towary i usługi konsumpcyjne płaciliśmy o 2,4% więcej niż przed rokiem w tym samym czasie. W październiku wskaźnik kształtował się na poziomie 2,8%. Ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber przyznaje, że odczyt na plus zaskoczył rynek. Kończymy tą trwającą 3 lata wojnę z podwyższoną inflacją, którą tak bardzo przecież odczuwaliśmy. Oczywiście nie oznacza to, że ceny wróciły do tego, co było 3 lata temu. Gdyby nie tradycja związana z tym, że w grudniu Rada nie podejmuje decyzji dotyczących polityki monetarnej, no to powiedziałbym, że absolutnie jest szansa na obniżkę stóp procentowych jeszcze jedną w grudniu. Pełne dane na temat listopadowej inflacji GUS poda w połowie grudnia. W sklepach Czarny Piątek to amerykańska tradycja, która na stałe zadomowiła się w Polsce. Otwiera sezon na przedświąteczne zakupy i z założenia jest okazją do zakupów w okazyjnych cenach. Jak w praktyce wyglądają promocje oferowane przez sklepy, o tym profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dla sklepów ten czas teraz, przedświąteczny czas, jest idealny, żeby zwiększyć wielkość sprzedaży. Więc oferty czarnopiątkowe zwykle opierają się na tym takim powiększeniu koszyka zakupowego klientów, których zachęcają sklepy do tego, żeby kupić dwie sztuki. I dopiero wtedy ta druga jest właśnie w obniżonej cenie. Rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach Karol Henkelman przestrzega przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców. W momencie, kiedy przedsiębiorca komunikuje obniżkę ceny, powinien również uwidocznić najniższą cenę z 30 dni. To nam ma pokazać, jak ta cena w ostatnim czasie wyglądała. Inspekcja handlowa regularnie to sprawdza. Jeżeli w trakcie kontroli zostanie to uwidocznione, to są nakładane kary administracyjne. Wszelkie nieuczciwe praktyki można zgłaszać do Inspekcji Handlowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od minus 1 do plus 2 stopni, cieplej na Pomorzu Zachodnim około 5, pochmurno na wschodzie i północy, miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem. W centrum, na zachodzie i południu chwilowe rozpogodzenia. Autopromocja. Nie ma innego świata, pani Elizo. Radiowa adaptacja książki uhonorowanej Nagrodą Literacką Nike 2025. Wczoraj byłaś zła na zielono. Elizy Kąckiej. Reżyseria Tomasz Cys. Z początku bawiło mnie, że chodziła swoim tropem z dokładnością co do chodnikowej płytki. W sobotę po 19:00 polecamy. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Eliza Kącka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Lidl, to się opłaca. Edison dostarczył światło. Jobs odmienił cyfrowy świat. BYD wprowadziło motoryzację w nową erę. Teraz dzięki finansowaniu BYD Total Lease technologie przyszłości są w Twoim zasięgu. Superhybrydy BYD dostępne są już od 1460 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny i możesz cieszyć się swoim nowym BYD bez obowiązku wykupu na koniec umowy. BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. To już finał promocji Black Weeks na Allegro. Teraz oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart 4 Lite za 400 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 569 zł. Jak tak, to Allegro. O nie! Sławomir z Magdą chcą być u nas na Sylwestra. Jacież! To ucieknijmy do Zakopca. Dobra. Wyjazd na Sylwestra. Odwiedź naszą najbliższą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Black Friday w Media Expert. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 8,5 minuty po godzinie 13. Terra Cultura. Dokładnie tak. Maciej Załęcki, Agnieszka Obszańska, Michalina Wieńko wydaje ten program. Takie trio nam się dzisiaj tworzy do godziny 15. A zaczynamy od świata, który nie płonie. Nic nie płonie. To nasza piosenka dnia i zespół Metro. Tak bliski do krwi, gdzie twe oczy marzące, uśmiech szczery bez dna. Co chcesz przez to powiedzieć? Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak płyniesz w słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie płonie, nic nie płonie tak jak ty. Gitarowo, lirycznie. To najnowszy singiel warszawskiego zespołu Metro. Zapowiada ich debiutancki album, więc jeżeli komuś spodobała się ta gitarowa nuta, niechaj szuka zespołu Metro. To jest nasza piosenka dnia. Nic nie płonie. Ja potwierdzam dookoła, spoglądam w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Nic nie płonie. Płonie, a właściwie puchnie, ta audycja, ponieważ do godziny 15 bardzo dużo gości, ale także tematów. Za chwilę będziemy opowiadać o bardzo ciekawej artystce, nieżyjącej już, Wandzie Czałkowskiej. Rzeźbiarka, ale też artystka, która zajmowała się wieloma innymi formami. Dlaczego warto o niej pamiętać? Dlaczego w ogóle warto o niej rozmawiać? O tym już za chwilę. Joanna Ostrowska to z kolei fantastyczna autorka książki Ślady. Historia pewnego archiwum. Zajrzymy do archiwum Joanny, która zbiera bardzo dużo materiałów źródłowych o ludziach, którzy przed wojną, w czasie wojny, a także po niej, byli wykluczeni z narracji historycznej. Arcyciekawe są ślady. Joanna Ostrowska także pojawi się u nas w studiu. To będzie druga godzina programu. Co jeszcze? Sposoby widzenia. To jest wystawa. Kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi. Jedna z ważniejszych tegorocznych wystaw, myślę, w całej Polsce. Daniel Muzyczuk, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, opowie dlaczego, a ja dołożę do tego swoje 5 groszy. Dołożymy także Zuzannę Berendt, ale to wszystko jeszcze do 15 się wyjaśni, bo to jeszcze nie koniec. A za chwilę... Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę ale czekać, wcześniej Murmader. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Oh, Moore Mader, wspaniała postać, improwizatorka, artystka, która działa na bardzo wielu polach, ale przede wszystkim tym muzycznym, spoken words, także filozoficznym, kumuluje bardzo dużo muzyczno-ludzkiej energii wokół siebie. Stany Zjednoczone to jej miejsce oddziaływania, pojawia się też na wielu uniwersytetach, ma prelekcje, opowiada o muzyce i o życiu i robi to w taki sposób, że ja bym chciała być na każdym z tych spotkań. Tak samo jak chciałam być na pewnej wystawie, o której teraz opowiemy, a ze mną już Ona Winogrodzka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Agnieszko. Bardzo się cieszę z tego spotkania, ponieważ dzisiaj będziemy wspominać ważną, arcyciekawą artystkę, o której myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze albo słuchaczki mogą wiedzieć. To jest Wanda Czełkowska. Wystawa aktualnie też trwa w Warszawie, w dawnej pracowni Aliny Szapocznikow. O tym będziemy jeszcze opowiadać, ale opowiedzmy o Wandzie Czełkowskiej. Dzisiaj kończyłaby 95 lat. Właśnie. Jest to doskonały moment, żeby przybliżyć postać artystki niesłychanie wybitnej rzeźbiarki polskiej. Wanda Czełkowska urodziła się w 1930 roku, właśnie 28 listopada. Studiowała w Krakowie i z Krakowem była ponad 50 lat związana. Natomiast w dosyć tragicznych i dramatycznych okolicznościach przeniosła się do Warszawy w 2004 roku i tutaj pozyskała też wspaniałe miejsce, mianowicie dawny warsztat samochodowy zamieniła w swoją pracownię w 2010 roku na Magazynowej 14A. Tutaj w Warszawie? Tak, oczywiście. To jest nietypowe miejsce na pracownię. Tak, industrialne, duże, z kanałami najazdowymi, z wrotami. Natomiast Wanda ujęta zarówno wolumenem przestrzeni, jak i ogromnymi oknami powiedziała: tak, biorę. A poza tym było tam już doskonałe sąsiedztwo, mianowicie teatr Druga Strefa był już tam zadomowiony. Tak, i tam razem współpracowali. Wanda Czełkowska to jest też artystka, która wyznaczała pewne trendy, jeżeli chodzi o rzeźbę. Była nieco schowana za takimi postaciami jak Alina Szapocznikow. Niektórzy mogli nie słyszeć w ogóle o Wandzie Czełkowskiej. Ty jesteś kuratorką, ale także osobą, która zajmuje się spuścizną po tej artystce. Opowiedz trochę o tych rzeźbach, opowiedz trochę o jej twórczości, ponieważ takie figuratywne myślenie o rzeźbie to właśnie reprezentowała Wanda Czełkowska, ale także inspiracje przeróżne z całego świata, antykiem, potem różnymi krajami. To jest też takie myślenie, które jest arcyciekawe w kontekście tego, jak polska rzeźba wygląda dziś. Wanda Czełkowska, początek jej twórczości po roku 1954, czyli po zakończeniu studiów, to w zasadzie była figuracja. I to taka dosyć dosłowna. Natomiast już w tej dosłownej figuracji przebijało zainteresowanie zarówno sztuką etruską, jak i grecką. Później przeszło to w taką metaforykę, można powiedzieć, mocno symboliczną. I w zasadzie po 68 roku migruje w kierunku abstrakcji, by właściwie do końca już twórczości pojawiło się w postaci sztuki konceptualnej, którą Wanda właściwie niejako projektowała. Ona myślała o uwolnieniu sztuki od ciężaru. I co to miało oznaczać w kontekście rzeźby, która jednak bywa ciężka? Właściwie to się okazywało, że czasami to dociążała tę sztukę, dlatego że bezwzględne wyeliminowanie rzeźby jako pojęcia kształtu, rzeźba konceptualna de facto waży około 17 ton. Natomiast była to, powiedzmy sobie, praca polegająca na tym, że jest projekt, który wykonują inni inne osoby, czasami warsztatowe, czasami jest to, są to materiały budowlane, których używa artystka. Dlaczego warto przypominać dziś o Wandzie Czałkowskiej? Może ze względu na 95, ale też myślę ze względu na to, że jest niesłychanie aktualna. To Wanda Czałkowska w 68 roku zrobiła stół, zaprezentowała stół. Wówczas nie było jeszcze terminu instalacja. Monumentalna praca, dodajmy. Jeżeli znajdziemy tę pracę w sieci, możemy teraz podglądać stół Wanda Czałkowska. Wyskoczy nam zdjęcie właśnie tej monumentalnej realizacji. I zazwyczaj Wanda Czałkowska nonszalancko oparta nogami o stół, tak? Oczywiście 8 na 4 metry na 1,20 m, zatem to już jest monument z 18 głowami zmultiplikowanymi. To była praca niepokorna, dlatego że właściwie Wanda zareagowała nią na marzec 68 roku, czyli brutalne traktowanie szczególnie intelektualistów żydowskich. I to jest też jeden z wątków, który Wanda Czałkowska poruszała w swoich pracach. Zresztą trauma II wojny światowej. To jest też bardzo charakterystyczny rys, potem ucieleśniany w pracach artystycznych artystek i artystów właśnie tego pokolenia. Nie ominęło to też Wandy Czałkowskiej trochę takie rozliczenie z historią, z jej biografią. Najbardziej myślę, że dotknęła ją jednak repatriacja. I to było to w taki najbardziej sposób. Najbardziej dotkliwe. Tak, w taki sposób. I to się położyło taką zasadniczą utratą, traumą i bólem, który właściwie wątek między wolnością a z ograniczeniem tej wolności przejawia się w całej twórczości do końca u artystki. I teraz mamy bardzo intrygującą okazję, żeby zmierzyć się z twórczością Wandy Czałkowskiej. Sztuka jest absolutem konkretu. To jest wystawa, która trwa w Warszawie i znajdziemy ją w dawnej pracowni Aliny Szapocznikow, także rzeźbiarki. To jest fundacja Alina. Jaki adres? Brzozowa 31/33. Wspaniale, zapisujemy od razu. I z czym się mierzymy na miejscu? W zasadzie genius locji, to jest niesłychane tego miejsca. Jest to przepiękne miejsce, przepiękna pracownia, gdzie w zasadzie pustka mówi nam o obecności czy nieobecności Aliny Szapocznikow. Natomiast dla nas też była ta przestrzeń, mówię, dla nas z pracami Wandy Czałkowskiej, ta przestrzeń była wyzwaniem, ponieważ Wanda Czałkowska twierdziła, że przestrzeń jest dla mnie osobą. Czyli chcieliśmy jakby zrobić takie osobowe spotkanie dwóch artystek, dla których przestrzeń jako dla rzeźbiarek była niesłychanie istotna. I w zasadzie w tej przestrzeni udało się zmieścić dwie nieskończoności, mianowicie elipsę oraz prostą nieskończoną. Elipsa miała szansę wejść w jeden jedyny sposób w tej przestrzeni. No to tam są różne oczywiście uwarunkowania. Natomiast po diagonalu, natomiast wertykalnie od posadzki do sufitu biegnie prosta nieskończona. Niesłychana, nieciekawa praca powstała w zasadzie dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal, ponieważ dla niej Wanda Czałkowska wykonała projekt. Nigdy wcześniej nie była zrealizowana, nigdy wcześniej nie była wykonana, dlatego że były tam rozmaite zawirowanie, przedwczesna śmierć, przedwczesne odejście Wandy stanęło jakoś tak w poprzek tej realizacji. Natomiast Wanda miała przekonanie, że prędzej czy później praca ta, rzeźba ta powstanie. To są listwy ze szkła, które są poskręcane śrubami. Ja zachęcam, żeby zaglądać do Fundacji Alina w Warszawie. To jest dawna pracownia Aliny Szapocznikow. I zmierzyć się z twórczością Wandy Czałkowskiej. To jest rzeźba, ale także malarstwo, także fotografia, bo Wanda Czałkowska wspaniale balansowała pomiędzy przeróżnymi formami sztuki. Zatem zachęcamy i odkrywajmy, bo sądzę, że Wanda Czałkowska dla niektórych może być naprawdę dużym odkryciem. A gdybyś miała jako osoba, która wspaniale zna jej twórczość, znała ją samą, oczywiście, polecić na przykład jeden artykuł, jedną książkę albo jedno źródło, które pozwoli nam jeszcze więcej dowiedzieć się o Wandzie Czałkowskiej, to co by to było? Art is not rest. Wanda Czałkowska, Art is not rest. To jest książka towarzysząca wystawie w SUSZ w 2023 roku. W Szwajcarii. W Szwajcarii. To była pierwsza pośmiertna monograficzna wystawa i bardzo obszerna Wandy Czałkowskiej. Natomiast książka ma świetny wybór fotografii. Ona jest edytowana przez i organizowana przez Matyldę Taszycką oraz research zrobiła Tola Gugała. Zrobiły świetną robotę i świetne artykuły krytyczne. To zachęcam. Zapisujmy i pamiętajmy. A Wanda Czałkowska, bardzo polecam otworzenie się na rzeźbę. Ja wiem, że to jest trudne, bo nie dla wszystkich rzeźba to jest taka łatwa bariera wejścia do tego rodzaju sztuki. Natomiast jest to spotkanie dosyć kontemplacyjne też. Można sobie zarezerwować czas. Pracownia Aliny Szapocznikow to też jest bardzo wdzięczne miejsce. Takie miejsce, gdzie możemy się skupić. Jest czasem sporo ludzi, czasem jesteśmy sami, więc naprawdę warto zmierzyć się ze sobą wobec tego, co tworzyła Wanda Czałkowska. Dziękuję ci bardzo. Ona Winogrodzka była z nami, a my za chwilę podążymy śladami Joanny Ostrowskiej. For comfort, words for peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words are working hard for you, eat your words but don't go hungry, words have always nearly hung me. A teraz przenosimy się w zupełnie inny świat. Ze mną Joanna Ostrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o twojej książce, ale warto powiedzieć, że jesteś wytrawną historyczką, dramaturżką. Wykładasz w bardzo wielu miejscach w Polsce i w Europie. Właściwie przez cały czas podróżujesz i tropisz przeróżne ślady. I tutaj napotykamy taką piękną okładkę, na której jest kobieta. Zdjęcie jest archiwalne. Tytuł twojej książki to Ślady, historia pewnego archiwum. Twoje archiwum jest przepastne. Twoja praca o osobach, które zostały wykluczone z narracji historycznej, jest bardzo długofalowa. Od wielu lat zajmujesz się tym, żeby na światło dzienne wyjmować fakty, które do tej pory nie były nam znane. No i właśnie, mamy ślady, czyli zbiór opowieści o osobach, o których nie mieliśmy nigdy prawa wiedzieć. Tak, jak najbardziej patronuje nim, albo matronuje osoba, która jest na okładce, czyli ta kobieta. I pięknie to opisałaś, bo powiedziałaś, że to jest archiwalne zdjęcie. I to jest też dla mnie bardzo ważne, bo to archiwalne zdjęcie było mi bliskie przez wiele, wiele lat. I to jest jedno z tych zdjęć i jeden z tych śladów, których szukać nie musiałam. W sensie nie musiałam się wyprawiać różnymi środkami lokomocji w Polsce, albo w Niemczech, albo w Europie do jakiegoś archiwum, żeby wykopać ten ślad, bo ten ślad był bardzo blisko mnie. To jest moja babka. To jest osoba, która jest poniekąd odpowiedzialna za to wszystko, co powiedziałaś a propos mojej biografii. To znaczy za te wszystkie badania, za to, że zajmuję się historią II wojny światowej, ale z tej perspektywy osób wypartych, osób wymazanych, wygłumkowanych, tych, które można chyba najłatwiej, i tego określenia zaczęłam używać od książki Ślady, określić jako osoby nienormatywne, które do tego, chciałam powiedzieć dyskursu, ale bardziej do tego społeczeństwa nie należą, nawet jeśli już nie żyją, czyli jakby nie pamiętamy o nich. Ich pamięć jest taką pamięcią w jakimś sensie skażoną. No i moja babka, być może nie powinna mówić, że też należy do tej grupy, bo jej matka, moja prababka, też była jedną z takich osób, która ze względu na swoje doświadczenia drugowojenne nie mogła opowiadać albo nie chciała opowiadać. No więc ta twarz Zofii, bo tak ma na imię, zresztą podpisana jest z tyłu babcia Zosia, bo dla mnie zawsze to będzie babcia Zosia. Więc ta babcia Zosia, która też miała swoje, jako mała dziewczynka, kilkuletnia, siedmioletnia dziewczynka, miała swoje doświadczenie okupacyjne, była moją pierwszą świadkinią. Czyli po pierwsze zostawiła mi pierwszy ślad, swoje zdjęcie, już powojenne, ale jednak z taką nutką tej wojennej opowieści. A druga rzecz, pierwsze świadectwo, którego kiedykolwiek wysłuchałam. Więc w ogromny sposób wpłynęła na to, co dzisiaj robię. Babcia uśmiecha się przepięknie i macha do nas z okładki. Może nie tyle macha, bo z tego, co wiem, możemy zdradzić, robi właśnie ciasto. Robi ciasto, tak, bo jest jeszcze jedno ujęcie z tej serii, no serii, dwie fotografie, pewnie było więcej, ale na tym drugim widać bardziej, że robi ciasto. Ja nie wiem, czy to jest ciasto, w sensie takie słodkie ciasto, czy to jest na przykład ciasto na... Na pierogi. Na pierogi, dokładnie. Ale rzeczywiście to robi i ta fotografia to jest też takie, no ktoś, kto robił to zdjęcie, jak się domyślam, mój dziadek, no złapał ją na gorącym uczynku i to są też takie migawki, od których ja gdzieś próbuję część tych historii zaczynać, próbuję też powiedzieć, że to nasze robienie historii, queer story głównie, czy tej historii odmienczości, nienormatywności, to jest często łapanie takich migawek, takich śladów, takich drobinek historycznych i z tego tworzenie tych narracji. Prawdopodobnie wielu z słuchających przeczytało już którąś z twoich książek, bardzo głośna Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej. To jest pozycja obowiązkowa, bo ona opowiada o tym, o czym w ogóle się nie mówi. Czy na wystawach o II wojnie światowej, czy w książkach, czy w dokumentach, czy w archiwach, nie ma po nich śladu, stąd też te ślady. Mój Fiererze, ofiary przymusowej sterylizacji na Dolnym Śląsku, to jest kolejna pozycja, która znowu kieruje nas w stronę osób, o których możemy nic nie wiedzieć. I nie wiemy, i przy Mój Fiererze zatrzymałabym się na sekundę, bo to jest dla mnie o tyle istotna książka, to taki zbiór źródeł, maleńka rzecz, ale tam są takie źródła, które mnie poruszyły do głębi, bo to są listy rodzin i osób, które zostały skazane na przymusową sterylizację. I w tym ostatnim momencie miały jeszcze taką możliwość, żeby napisać list do Führera, do kanclerza Rzeszy i prosić o pomoc. No oczywiście, jak możemy się spodziewać, pomoc nigdy nie przyszła, nie ma ani jednego takiego przypadku. Te listy przetrwały w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, podobna kolekcja jest w Archiwum Państwowym w Opolu. No i kilka tych listów udało mi się opublikować. To są takie listy, które też zmieniają nasze postrzeganie, bo oczywiście mówimy tutaj głównie o obywatelach i obywatelkach pochodzenia niemieckiego, ale nasze postrzeganie tego, czym była przedwojnie, później okupacja, jak system nazistowski mocno ingerował w życie prywatne obywateli i obywatelek, jak zmieniał je w koszmar. Wspomnę jeszcze o jednej bardzo ważnej książce. Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej. Ja bardzo ucieszyłam się z tego, że nagroda Nike i to nagroda chyba najważniejsza, bo czytelników i czytelniczek. To było 3 lata temu, w 2022 roku. A teraz mamy ślady. Książka wielowarstwowa. W tytule mamy archiwum. To jest twoje archiwum, które kompletujesz od wielu, wielu, wielu lat. Ale zacznijmy od tego wątku, który jest dosyć mocny. Dlaczego w archiwach państwowych, które odpowiadają za naszą pamięć zbiorową, często nie można odnaleźć narracji, które tutaj opisujesz w książce? Może ich odnaleźć nie tylko ze względu na to, że badacze, badaczki takie jak ja i tacy jak ja po prostu nie mają pomysłu, jak je znaleźć. To jest oczywiście osobna sfera. Tu nie, żebym się wybielała. My też prześlepiamy. To jest to, jak ja to nazywam. To znaczy, ja też musiałam się nauczyć, jak szukać. Ale z drugiej strony, i o tym są ślady, to bardzo często jest, szukam dobrego słowa, ale zorganizowana chęć ukrycia moich osób bohaterskich, historii moich osób bohaterskich. Rozwijając to, zawsze nie napisałabym nic, gdyby nie bardzo odważni i odważne archiwiści i archiwistki właśnie z tych instytucji, o których powiedziałaś. Ale jest też tu druga strona. Są też osoby, które ukrywają, które starają się zrobić wszystko, aby te historie nie wyszły na światło dzienne, które po prostu nie mają, to jest coś, czego się nauczyłam przez ostatnie 20 lat pracy, nie mają szacunku do tego typu historii. Czyli dla nich jakby nadal ważniejsza jest opowieść o polskim bohaterstwie, bohaterski bardzo specyficznie postrzeganym, a te nienormatywności, a te historie osób z marginesów, a te opowieści o osobach, które trafiły do obozu, bo ukradły kawałek czegoś do jedzenia albo pończochy w fabryce włókienniczej w Łodzi, no to nie są opowieści, które warto wyciągać na światło dzienne. Więc ślady to jest trochę taki raport z działania przeciwko nim. Oczywiście ja nie mam odpowiedzi, dlaczego się tak dzieje wprost. To znaczy zdaję sobie sprawę, że oczywiście żyjemy w kraju, który jest homofobiczny, transfobiczny, queerfobiczny i biorę za to pewną odpowiedzialność, mówiąc tu dzisiaj 2025 rok. I odbija się to na akademii, odbija się to na instytucjach zajmujących się pamięcią zbiorową w tym kraju. Mam na myśli wszystkie muzea, większość muzeów, które powstały w dawnych miejscach, które dzisiaj są miejscami pamięci. I bardzo często ta homofobia, transfobia, queerfobia pracowników i pracowniczek pracujących tam wpływa także na nasze badania. Po tych wielu, wielu latach pracy, tych książkach, które wymieniłaś wcześniej, które napisałam, gdzie starałam się unikać tego tematu albo ukrywać to między zdaniami, no ślady to jest nie tylko opowieść o tych bohaterach, osobach bohaterskich, ale też trochę raport z tego stanu. Procesu i stanu. Ten stan to jest dosyć wstrząsająca informacja, którą wynosimy już z pierwszych stron twojej książki, że w ogóle jakieś historie w 2025 roku mogą być celowo zamazywane. I ta celowość ma wiele poziomów, także takich miękkich. Nie ruszajmy tego tematu, nie kładźmy tam sygnatury. O, znaleźliśmy zdjęcie, ale czy to jest ważne? Może mnie za to zwolnią, może będą jakieś reperkusje. Po co to tak nazywać? Po co używać jakiegoś określonego języka? Czyli tutaj jakby bardzo rzadko też ukrywa się po prostu pod zapisami w inwentarzach i tak dalej. Albo się po prostu nie wydaje jednostek. To też przecież jest częścią. Co to znaczy? No to znaczy, że po prostu udaje się, że tych jednostek nie ma. Mhm. Są różne sposoby, powiedzmy w ten sposób, żeby do tych jednostek nie docierać. Natomiast jeszcze raz chciałam podkreślić, że w podziękowaniach do tej książki, i mówiłam to wielokrotnie, dziękuję też ludziom, którzy w tych instytucjach pracują, bo bez nich, bez części z nich nie byłam w stanie wykonać swojej pracy. Ale, co istotne, myślę, że to też jest częścią odpowiedzi na twoje pytanie, są też takie osoby, które mi pomogły pracując w archiwach, ale poprosiły mnie, żebym nie używała ich imion i nazwisk. No i myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, jaki jest stan rzeczy, o którym rozmawiamy. Ślady, historia pewnego archiwum. Joanna Ostrowska jest z nami. Piosenka? Na życzenie. Proszę bardzo, ty już masz jeden utwór w głowie. No, Marlena Dietrich. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Marlena Dietrich, Ślady, historia pewnego archiwum, twojego archiwum, z nami Joanna Ostrowska, autorka książki. Opowiadamy o śladach, badasz historię pojedynczych biografii przedwojennych, wojennych i powojennych. Fascynująca jest to lektura na bardzo wielu poziomach. Bardzo wiele postaci będzie dla nas anonimowych, natomiast są też tutaj takie biografie, które rozpoznamy, które znamy, które są znane także z historii kultury polskiej, ale zacznijmy od tego cytatu. Przeczytasz? Oczywiście, z największą przyjemnością. Od rozmowy z moją żoną wszystko się zmieniło. Kilka razy w tygodniu wieczorami chodzę na spacery, odwiedzam kina i bary ogrodowe. Wszędzie jestem uważana za damę. Jest to najlepszy dowód na to, że nawet w małym mieście można żyć zgodnie ze swoimi upodobaniami. Jestem szczęśliwa tylko wtedy, gdy noszę te piękne ubrania. I to mówi Georgette. W którym roku? No to jest początek lat 30., drodzy państwo, i mówimy o Grünberg, a dzisiaj Zielonej Górze. I to jest też kolejny poziom twojej opowieści, to, że te narracje nie dotyczą tylko dużych miast. Jak najbardziej, dlatego że Orzec zaczyna w ogóle tę książkę i ten cytat, uwielbiam go. To jest coś, co słowa, które zmieniły całkowicie moją perspektywę też patrzenia na queer historię, na tą historię odmienczości, nienormatywności z Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Jesteśmy przyzwyczajeni głównie do tych opowieści właśnie od odmienczości z klas wysokich, arystokracji, ludzi kultury, z wielkich miast, jak powiedziałaś, tu Warszawa się kłania, Kraków itd., itd. A tu nagle pojawia się historia z Zielonej Góry, wtedy Grünberg, owszem, nawet prowincja Śląsk, a czasami Dolny Śląsk, tam przy różnych zmianach. Natomiast to, co jest cudowne, Georgetta już troszeczkę powiedziała, ja ją przeczytałam, ale to, co jest też cudowne, że Georgetta, jak słyszeliśmy i słyszałyśmy, ma żonę. Żona ma na imię Agnes. Agnes urodziła się w zaborze pruskim, ale jest z polskiej rodziny, więc nagle w tych latach, na początku tych lat 30. ta narodowość nie robi żadnego, nie ma żadnego problemu. To jest polsko-niemieckie małżeństwo. Mają dwie córki. Te spacery, o których Georgetta wspomina po Zielonej Górze, to są spacery wspólne wieczorami razem z ich psem Cezarem. Mamy też zdjęcia Georgette i to jest taka historia, która jakby dla mnie była czymś w rodzaju karuzeli. Zmieniła kołem zamachowym też do tego, jak rozumieć wszystkie historie w tej książce. Że to, co wydaje nam się niemożliwe, jak najbardziej jest możliwe. I tam, gdzie wydaje nam się, że nie ma tych śladów, nie ma opowieści i że w takim na przykład na wschodzie Polski było na pewno trudniej niż na zachodzie. No nic bardziej mylnego. Zresztą Zielona Góra wtedy to jest 25 tysięcy mieszkańców. Owszem, tak jak powiedziałam, Dolny Śląsk, ale bardzo podobne historie, które są zaraz w śladach, to są historie z Lublina, gdzie również w latach 30. żyły transpłciowe osoby, widziały się nawzajem, a nawet zostawiły po sobie ślady w postaci relacji. Więc gdyby, i to jest chyba najważniejsze też przy tej historii, że wystarczy odrobina chęci, ja zawsze mówię, używam takiej metafory, że trzeba po prostu podrapać po złotko tej niewiedzy, niechęci, niemożności właśnie zobaczenia jakiejś opowieści i wtedy te queerowe biografie zaczynają wyrastać jak grzyby po deszczu. I wyrosły. Ślady to jest książka, która no, dzięki tobie uzmysławia nam, jak wiele historii było do tej pory nieznanych. Wspominałam też o postaciach, o takich biografiach, które znamy. Na przykład Wanda Jakubowska to jest także postać, która jest opisywana przez ciebie. Reżyserka, bardzo głośna swojego czasu. Zresztą ostatni etap to jest film nakręcony w roku 1947, który był takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o opisanie sytuacji w obozach koncentracyjnych obrazem. No i tutaj także wchodzi postać Gerdy Schneider, współscenarzystki, której biografię także odkrywasz w śladach. Nie będziemy zdradzać opowieści, bo ja zachęcam, żeby chłonąć każdy rozdział. Opowiadamy o śladach, powiedziałaś o archiwach, o trudnościach poszukiwaniu materiałów źródłowych. Po co wyodrębniać pewne grupy queerowe w kontekście wojny i obozów koncentracyjnych? Czy te grupy ze względu na to, kim były te osoby, były inaczej traktowane? Tak, no były inaczej traktowane w okresie II wojny światowej, ale też to, o czym troszeczkę już rozmawiałyśmy, czyli były zupełnie inaczej traktowane po roku 1945. Z tymi bohaterami, bohaterkami queerowymi w tej książce, bo nie wszystkie te osoby, nie wszystkie te opowieści to queerowe opowieści. Chyba, że traktujemy kategorię queer i tej odmieńczości jako bardzo, bardzo szeroką. No to są ludzie, którzy często trafiali do jednostek penitencjarnych właśnie za to, że byli homoseksualni, biseksualni, transpłciowi. Ale też po wojnie nie opowiadali, nie mogli opowiadać, bo i tutaj używam zawsze takiego określenia z Roberta Zomera, jednego z moich ulubionych historyków, który mówi, że to są osoby, których słów nie chcieliśmy albo nie mogliśmy usłyszeć. No i to jest dokładnie w punkt to, dlaczego warto się nimi zajmować i dlaczego warto przybliżać te życiorysy, żeby no, w 2025 roku nie było było już możliwości, mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy takiego momentu, żeby ktoś wmawiał nam, że transpłciowe osoby przed rokiem 1990 w tym kraju, w tym społeczeństwie, mówię o Polsce, nie istniała. Wiemy, że mamy tego typu głosy. Więc ta książka, tak jak wszystkie moje poprzednie książki, jest też takim argumentem w tej dyskusji, że hola, hola. Mamy tych historii bardzo dużo. Te historie tylko i wyłącznie czekają na swoich badaczy i badaczki. Transhistorie, interhistorie, queer historie, to wszystko jest jeszcze do odkrycia, powoli się odkrywa. To jest książka, która została wydana w serii historycznej, krytyki politycznej, ale zdecydowałaś się ją napisać językiem niehistorycznym. W sensie bardzo dużo jest tutaj historycznych faktów i historii jako takiej, wielkiej historii XX wieku. Natomiast ona jest napisana nienaukowo, z taką lekkością adekwatną do tematu, ale tak, żeby przeczytali ją wszyscy. Oj, to jest najważniejsza rzecz dla mnie od samego początku mojego pisania. Oczywiście ja się też tego uczę, to nie jest tak, że każda z tych książek jest taka sama, ale dla mnie to jest też istotne, że jeżeli rzeczywiście jakby ja rozumiem swoje działania jako queer storyczki, historyczki, jako działanie tego, żeby te historie wyszły do ludzi, były dostępne, żeby no jakby stały się częścią tej większej opowieści. Moim zadaniem jest pisać tak, żeby to było jasne, klarowne, żeby to też była tak, jak mówisz, żeby to była taka przebieżka przez historię, która może być też interesująca. Nie tylko ma łamać stereotypy i klisze i zmieniać nasze postrzeganie przeszłości, ale ma też stać się taką opowieścią, która no, zostanie z osobą czytającą. A poza tym wiesz, no, jak się ma takie osoby bohaterskie jak Georgette czy Gerda Schneider, no to nie można po prostu napisać tego w jakiś taki toporny sposób, bo Georgette śniłaby mi się po nocach. No, jeśli ona zaczyna, jej fraza zaczyna, która jest płynna, której ona się nie boi już na początku lat 30. napisać, kim jest, gdzie jest i na co może sobie pozwolić, no to ja mogę tylko kontynuować tę tradycję i iść za moją osobą bohaterską. A ja zachęcam, żeby iść za śladami. Ślady, historia pewnego archiwum Joanny Ostrowskiej. Dziękuję ci bardzo i za tę opowieść, i za książkę. Niezwykle ważna w kontekście historii i to takiej, która jest wszemi wobec znana, ale zawiera elementy, które są nam kompletnie nieznane. Dlaczego są ważne? Mam nadzieję, że udało nam się chociaż trochę o tym opowiedzieć. Ślady, historia pewnego archiwum. Fascynująca i bardzo potrzebna lektura. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Dziękuję najpiękniej. I do miłego zobaczenia na szlaku. Do miłego zobaczenia. No ale to jeszcze nie koniec, bo gdyby ktoś chciał zdobyć dwa egzemplarze, to proszę pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. A do godziny 14 powędrujemy z czarującą Rubio. Zrzeszenie Społeczne. Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo. Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podaj mi wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz? Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Black Friday w Media Expert. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Szpilman, Lawry, Brahms i Weinberg. Muzyka, która niesie głos i wartości, troskę, miłość, pamięć. Znakomici soliści Aleksandra Świgut, Magdalena Bojanowicz-Koziak i Jakub Jakowicz oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Jakuba Przybycienia. 29 listopada spotkajmy się w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Na koncert zapraszają Polskie Radio i Muzeum Getta Warszawskiego. Bilety na stronach Polskiego Radia i na bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Finał! Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty, a Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. To nie jest zwykłe wydawnictwo. To unikatowy zbiór nieznanych nagrań mistrza jazzowej trąbki. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions 1970-1991. Blisko 40 premierowych utworów odnalezionych w archiwum Polskiego Radia. Zapis sesji nagraniowych zrealizowanych z Towarzyszeniem Czołówki Polskiego Jazzu. Unikatowy boks zawierający 6 płyt CD lub 6 winyli. Album dostępny w streamingu na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Poleca Polskie Radio. Media Market, ceny są git, wbijaj na Black Friday. Teraz wielki finał! Odkurzacz bezprzewodowy Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 649 zł.